πέφτουν τα ψέματα βροχή. Μα η αλήθεια σώζει, κι η μόνη αλήθεια είσαι εσύ, η πιο γλυκιά ανταμοιβή. Εδώ οι κακίες δίνονται λευκό αγγέλου τίμα. Πάρε μ' απόψε, πάρε με ζεστό αγάπης κύμα, και σε περιμένω τσιγάρο αναμένο, και σε περιμένω στην αγκαλιά σου να σωθώ. Λύσω μανάει ο άνεμος, μα ο άνεμος δεν ξέρει πως το κορίτσι που θα έρθει την άνοιξη θα φέρει. Και σε περιμένω τσιγάρο αναμένο, και σε περιμένω σαν ακρογιάλι θα ανοιχτώ. Σε περιμένω τσιγάρο αναμένο, και σε περιμένω, πάρε μ' απόψε, πάρε με στα μαγικά φτερά σου, βάλε μ' απόψε, βάλε με μέσα στην αγκαλιά σου. Πάρε μ' απόψε, πάρε με στα μαγικά φτερά σου, βάλε μ' απόψε, βάλε με μέσα στην